فاعلم أن علماءنا قالوا إن الرضا ترك السخط، رضا نكوآشا كسيريكا. والسخط ذكر غير ما قضى الله تعالى. تفسيري كسيريكا نكولي لزيا جامبو سيلي لمونغو للو lihukumu bi annahu aula bihi, kwamba hilo ndilokuwa bora bora ingefanyika hilo. Wa aslahu lahu, kwamba la bora kwake na lenye maslahi. Fima la yastaiqinu fasadahu wa salahahu, anazungumzia hivyo kwa jambo ambalo hana uhakika wa madhara wala maslahi yake. Fahadha shartun fihi, hilo ni sharti lazima lipatikane kwenye hasira, kuchukia alichokihukumu Mungu. Fa'alam dhalika fa in qulta laysa shururu wal ma'asi bi qada'i Allah, iwapo utauliza kwani haikuwa shari na maasi ni kwa alivyohukumu Mungu. Bi qada'i Allah wa qadarihi, fa kaifa yarda al 'abdu bi sharri wa yalzamuhu dhalika, vipi mja aridhike na shari na hilo limlazimu hilo. Fa'alam anna ridha innama yalzam biqada'i, elewa kwamba kuridhika na yaliyo yapanga Mungu ni jambo la lazimika, lazima lifanyike. Bilqada'i, kwa sababu ya alivyohukumu Mungu. Wa qada'u shari laysa bi shari, na hukumu ya shari, hukumu kama kuhukumu si shari. Wa inna masharu huwa al-maqdiyu, shari ni hilo lililohukumiwa kuwaliwe. Fala yakunu ridha bi shari, kwa hivyo hiyo haitokuwa ni kuridhia shari, haitokuwa kuridhia shari. وقد قال شيوخنا رحمهم الله تعالى أن المقضيات أربع. قام بين كوكوميوها لمن نعمة وشدة وخير وشر، نعمة تابو khairi na shari. Fa neema tu yajibu ridha fiha, neema ni wajibu kuridhika nayo. Bilqadhi, kwa neema ni wajibu kuiridhia kupitia kwa huyo aliyohukumu, yani kuridhia kwa maana ya kumridhia. Fanema tu yajibu ridha, ni wajibu kuridhia kumridhia. Bilkadhi, aliyeihukumu. Fiha akhiri, ni neema hiyo ndio maneno yanavyotakiwa kuwa. Walqadai, lakini kuridhika na maamuzi yake pia. Walmaqdii, na lililohukumiwa. Wayajibu alaihi shukru, inampasa kushukuru. Haithu innaha ni'ma, kwa kuzangatia kwamba ni neema. Wa idharu ni'mati alayhi bi ibda'i athari ni'ma, na ni wajibu kudhihirisha neema aliyoneemeshwa kwa kudhihirisha athari ya neema hiyo. Uonekane kanzu yako, kofia yako, nyumba yako, saa yako, simu yako, kitabu chako, mlo wako, yani hivi vyote nasema ni wajibu, kila unapopata vionekane. Kwa shida yajibu aidan arida fiha, matatizo ni unalazimika pia kuridhika. fiha huwapo kwenye matatizo, biridha kumridhia aliye bilqadhi aliyeleta matatizo hayo, walqadai uletaji wake, walmaqdhi na hiyo shida iliyoleta. Wayajibu alayhi sabri, nampasa kuivumilia, min haithu innaha shida, kwa kuizangatia kama kuwa ni shida, kama shida inamlazimu. Walkhairu yajibu fihi ridha bilqadhi, na khairi yampasa kuridhia bilqadhi, kumridhia huyo alihukumu khairi hiyo. Walqadai na maamuzi yake ya kwamba upate khairi, walmaqdi na hicho ambacho ni khairi alichokihukumu, kama ni kupata mtoto, kupata mke, kupata mali, shamba, mazao. Wayajibu alayhi dhikru alminna, inampasa kuitaja neema alopewa, min haithu innahu khairun wufiqa la, kwa kuizingatia kuwa ni khairi aliyowafikiwa kuipata. Washukuru wa sharu yajibu alayhi fihi ridha, shari ni wajibu kuridhika nayo, bilqadhi kumridhia aliyohukumu, walqadai na hukumu yake, walmaqdina kilichohukumiwa, min haithu innahu maqdiyun, kwa kuzingatia kuwa ni shari imehukumiwa, la min haithu innahu sharu, si kwa kuitazama ile shari kama shari, bali kwa kuangalia kwamba ilipangwa ikufike. Ule upangaji wa jambo hilo hukufika ndio unaotakiwa kuridhika nao, sio lile swala la kuvunjika mguu kama kuvunjika au kupotelewa. Wa kaunuhu maqdiyan yarji ila alqada, ile kuwa imehukumiwa yarudi kwa qada, inarudi kwa maamuzi, mahukumu, walqadhi na alihukumu. Bil haqiqa hadha kama annaka tarda madhhab al-mukhalif, kama ambavyo wewe unaridhia na madhhab ya mwekenda kinyume, ayakuna ma'luman lak, kuwa ni mwenye ku, kama annaka tarda madhhab al-mukhalif, kama ambavyo wewe unaridhia madhhabi anayekwenda tofauti na wewe, ayakuna maaluman laka, madhehebu hiyo, labda tuseme pengine wewe ni mfuasi wa Imam Shafi. Sasa unaridhia kwamba iko madhehebu ya Hanifa, Daudi Dhahiri, Dhahiria, wapo unaridhia kuwepo kwa madhehebu hizo, kuridhia ayakuna maaluman laka, unaridhia kwamba madhehebu hiyo iwe yafahamika kwako, la ayakuna madhhab laka, lakini hauridhii kuifuata kama madhehebu. Lakini unaridhia kwa sababu usoma vitabu vyao na unataka uyaelewe yale walionayo. Thumma kaunahu maaluman, kaunuhu maaluman, ile kuwa ni jambo la fahamika kwako, yarji ila ilmi, larudi kwenye kujua. Faridha wal mahabba inma yakunani bil haqiqa, kuridhika, kupenda huwa kwa uhalisia wake, lilailmi bimadhhabi mukhalif, ni kwa kujua madhehebu ya anayetofautiana na wewe, la bimadhhabihi, lakini kuridhia haina maana ya kuridhia madhehebu yake. Fakadhalika ridha bil, fakadhalika ridha bilmaqdi, kuridhia kilichohukumiwa. Fa in qila faradhi hal yakunu mustazidan, je, mwenye kuridhia anaweza kuwa ni mwenye kutaka ziada? Qila lahu naam, ataambiwa ndio, bisharti lkhairi wassalahi, kwa sharti la khairi wema, duna lhukmi, lakini bila ya hilo kulihusisha na Mungu. Fala yukhrijuhu dhalika ani ridha, kutaka ziada hakumtoi kwenye kusema kwamba karibia. Maana kama uliza swali muhimu kwamba tunatakiwa kuridhika, Lakini mbona pia tunaomba ziada, Allahumma zidna zidna. Sasa hii ziada yani inayosharidhia. Bali adulla ala ridha, anasema sio hilo la kutaka ziada ndio la lajulisha kwamba wewe umeridhika. Umeletewa juisi, kuridhika kuna tafsiri mbili. Kuridhika kwa sababu imekuingia basi tena, na kuridhika kwa sababu kama hivyo libu niongeze. Sasa anasema ongeze, watu hawashangai. Huyu alisema naridhika vipi tena anataka ongezwe? Yeye anaeleweka. Fahuwa aula, kwa hivyo kutaka ziada ni bora zaidi. Yana man ajabahu shay'un, ndio hayo anasema. Avutiwaye na kitu. Waradhi ya dhalika, na akakiridhia kitu hicho. Istazada minhu, bila shaka atataka nyongeza, azidishiwe. Wakana nabiyu sallallahu alayhi wasallam idha hadhara al-labanu, maziwa yakija, yakula Allahumma barik lana fihi, Mungu tubariki, wazidna min, na tuongezee. Wa fi ghairihi, katika riwaya nyingine yakulu wazidna khaira minhu, zidishie yaliyo bora zaidi kuliko haya, kama imetiwa maji haya ya Rabbi, basi tupate yule ambaye hatii maji. وفي موضع من الموضعين لم يدل على انه غير راض, kwenye sehemu moja katika riwaya mbili hizo haijulishi kwamba yeye hakuridhia, bima kadara Allah, kuridhia alichokadiria Mungu, la hukumkadiria yeye ni ndali kwa katika hayo hicho alichompa.